Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка сёмая. І выйшлі на свет курапаты. Міхась Ждановскі забег да мяне. Там пачаліся раскопкі, трэба здымаць. Нас туды летапіс. Калі ўзнікала неабходнасць нешта зняць аператыўна, запускалі ў вытворчасць звычайна чарговы сюжэт для хранікальнага часопісу «Беларусь». Гэта было наша права. Скарысталіся ім і тут. Здымаў той сюжэт Сергей Пятроўскі. Майстра выдатны. Ён разумеў, што здымае. Ягоная камера па-за кадрам пакідала ўсё выпадковае, высвятляючы самую сутнасць. Ідучы на першы прагляд толькі што прынесенага з лабараторыі матэрыялу, яшчэ не разабранага рэжысёрам і, вядома ж, неагучанага, мы рыхтаваліся ўбачыць нешта значнае, ва ўсякім выпадку неардынарнае. Але тое, што ў поўнай цішыні ўзнікла на экране, было за межамі чалавечай свядомасці. Ні магілы і нават не ямы, а нейкія правалы ў зямлі, у якіх нахрувашчаны людскія парэшткі. Мяцёлкі археолагаў асцярожна змятаюць з нежывога аблічча нават не сыпучы пясок, а напластаванні трухлявага часу, шматгадовай хлусні і подласці. Рухаецца камера, і ўзнікае мімаволі жудаснае ўражанне. Быццам людзі з нябыту глядзяць, сочаць за кожным яе рухам. Састаўленыя на брыве яміны, пустымі вачыма глядзяць чарапы. Іх безліч. Камера абыходзіць гэты маўклівы натоўп асцярожна і бачны кулявыя адтуліны. Почырк сталінскага ката, стрэл у патыліцу. Якія ж д'яблы нашпігавалі зямлю гэтага лесу дзясяткамі тысяч людзей, якія жылі, спяшаліся некуды, нечага чакалі. У них ацалелыя рэчы, акуляры, грабянец, дзявочы туфлік з гожым абцасікам. Сюжэт? Да які там сюжэт? Трэба неадкладна здымаць вялікі фільм, каб усімагутная савецкая ўлада убачыла ў ім як у люстэрку свой сапраўдны твар. Я ўжо казаў пра тое, які грувасткі і наўмысна заблытаны працэс ад першапачатковай ідэі да запуску ў вытворчасць. А поўнаметражны фільм нам дазваляўся толькі адзін год і ўвогуле ўключала ў план Масква. Яна надзейна абараніла сябе ад нечаканасцяў. І ўсё ж нейкая шчылінка засталася. З дазволу дырэктара кінастудыі мы маглі скарыстаць гэтак званы летапісны фонд. На тое выдзялялася 2000 метраў, стужкі штогод, 10 сюжэтаў. Назапашваліся тыя сюжэты дзеля нечаканых здарэнняў жыцці найвышэйшага кіраўніцтва. Тэлефануюць, напрыклад, дырэктару, прыязджае Грамыка. Ён любіць кінахроніку. Сюжэт зняць, але нідзе не паказваць. Так бы мовіць, паквапіліся мы на святое. Пакінуць усіх будучых Грамыкаў без сюжэтаў. Ці пойдзе на той дырэктар нават дзеля высакароднай мэты. Тагачасны кіраўнік «Беларусьфільму» Уладзімір Яўхімавіч Гарбачоў быў выдатным адмыслоўцам і чалавекам прыстойным. Колькі ж яму сапсавалі нерву мы сваімі канфліктнымі фільмамі. Іншы на яго месцы даўно прыдушыў бы той летапіс, а ён усё цярпеў, бо сапраўды любіў кіно і без дапамогі старонній мог разабрацца, дзе кіно той ёсць, а дзе і блізка няма. Калі мы да яго прыйшлі, вядома ж, ён усё ўжо ведаў. Цудоўна наладжаны гэбістамі беларусьфільмаўскі стук – працаваў па замкнёнай сістэме. Студыя, КДБ, ЦК, студыя. У сэнсе дырэктар. Цакоўцы, паведамляючы яму якую-небудзь прыкрую навіну, з жыцця студыі вельмі ганарыліся, што так дасканала валодаюць інфармацыяй. Быццам у некага быў сумнеў наконт вытокаў той інфармацыі. Мы не марнавалі час на абвяржэнне хлуслівых даносаў. Ждановскі проста прапанаваў паглядзець зняты ў карапатах матэрыял. Паглядзеўшы, Гарбачоў зразумеў, якой моцы стужка можа з гэтага нарадзіцца. І, безумоўна ж, не мог не прадбачыць, якія непрыемнасці асабіста яго чакаюць. Ён пагадзіўся адразу, што фільм павінен быць поўнаметражны. І абяцаў нават зрабіць усё, каб стужка тая засталася ў пляне наступнага году, калі нашу тэму будуць зацвярджаць у Маскве. Толькі параіў назоў даць які-небудзь невыразны, каб не насцярожвалася палахлівае кіраўніцтва. Пакуль тая тэма будзе разглядацца. А самае галоўнае, ён дазволіў скарыстаць стужку з летапіснага фонду. Гэта быў чынак. Ждановскаму не спатрэбілася шмат часу на падрыхтоўку да стварэння здымачнай групы. Фактычна яна існавала заўсёды. Сцэнарыст Александр Лукашук, аператар Сергей Пятроўскі, з імі ён зняў свае лепшыя фільмы. І ўсе астатнія адмыслоўцы з гэтым рэжысэрам працавалі ахвотна. Раскопкі і здымкі ішлі бадай што сінхронна. Усё, што бачылі там археолагі, зафіксавала на стужцы група Ждановскага. І нехай розныя камісіі па перагляду курапацкай трагедыі хоць аб сцяну галаву і б'юцца. Наша кіно не здарма завецца дакументальным. Стужка, знятая на месцы злачынства, гэта дакумент, абвергнуць які немагчыма. Разам з пазняком група абышла навакольныя вёскі, апытала сведак тых падзей. Ніякія гароджы і забароны ад людзей схаваць расстрэлы тыя не маглі. А ў хуткім часе аўтары фільма адчулі, што курапаты не абмяжоўваюцца наваколлем. З'явіліся новыя сведкі, якія тады нейкім цудам пазбеглі з губы. Старыя ўжо людзі, а ў тыя даўнія часы заходнебеларускія хлопчыкі да дзяўчаткі, наслухаўшыся бальшавіцкіх казак, пагадзіліся між сабою, што жыць варта толькі ў Беларусі савецкай. Пакінуўшы вёску, яны ўначы пераплылі раку, якая тады падзяляла два светы, і самі адшукалі памежнікаў. А раніцай, калі яны сушылі вопратку, у двары заставы іх вельмі здзівілі мясцовыя калгаснікі, якія ішлі на касьбу. Яны ўздыхалі чамусьці: «Бедныя дзеткі, куды ж вы патрапілі?» Чакістам не патрэбны былі патрыёты. Якая з іх карысць? І ўсе перабежчыкі атрымалі ад мілай савецкай улады напоўніцу, хто кулю ў патыліцу, а хто сібірскую катаргу. Дзіўныя постаці насялялі той фільм. Следчы, гартаючы справы закатаваных, разважаў пра законнасць і справядлівасць. Потым хаваў тыя тэчкі ў свой сейф. Расчынялася дзверца, і з партрэта, налепленага на яе брані, строга пазіраў таварыш Сталін. Але ці не самым жахлівым у тым фільме быў самы просты чалавек. Невысокі, каржакаваты, зусім не прыкметны, толькі вочкі-бураўчыкі часам трапна стрэліць па стале, на якім звычайная бутэлька, да яшчэ сёе-тое, таксама простая, паўсядзённая. Ён перакульваў чарку, хрумкаў агурочкам і распавядаў пра тое, як добра жылося перад вайною, калі ён служыў, і яму даручалі з турмы НКВД адвозіць да ямы асуджаных. Іх асабістыя рэчы заставаліся яму. Разам з напарнікам ён іх збываў, хапала і на гарэлку, і на астатнія. І столькі затоенай гордасці было ў ягоных словах. А чаму ж не? Чэсна і аддана чалавек служыў уладзе. Хіба не на гэткіх, сціплых і простых трымаецца яна. І зноў дырэктар Беларусьфільму праявіў абачлівасць. Зразумела, што тут праз цэнзуру мы не праскочым. А ці не паспрабаваць нахабна парушыць завядзёнку і спачатку фільм здаць у Маскве? Дзіўна, але задума тая ўдалася. І калі кантралёры тутэйшыя паспрабавалі скарыстаць сваё спрадвечнае права, дырэктар здзівіўся. Якія дапрацоўкі? Фільм прыняла Масква. Вы што, супраць Масквы? Аднак, хоць і запознена, рэванш яны ўзялі. Праводзіўся ў Менску міжнародны фестываль фільмаў праваабарончай тэматыкі. Нашу краіну прадстаўляла стужка «Дарога на Курапаты». Новае кіраўніцтва Беларусьфільму, калі аргкамітэт звярнуўся па копію, паведаміла пра тое Міністэрству культуры. Міністр Сасноўскі, пачуўшы ў назове фільма крамольнае слова «Курапаты», вырашыў праявіць пільнасць, а паглядзеўшы фільм і ўвогуле загадаў дырэктару студыі стужку схаваць у сейф і нікому ніколі не паказваць. На фестывалі «Дарогу на Курапаты» пабачылі. Знайшлася недзе старая рабочая копія. Яна ўразіла гледачоў і журы. Фільм атрымаў прэстыжную прэмію. А высакародны парыў міністра абараніць рэпутацыю катаў і іх нашчадкаў наверсе, відаць, не заўважылі. А ў хуткім часе сышоў ён у нікуды. А быў такі цудоўны міністр, і студыю летапіс прыдушыў, і фільм, які прашляпілі камуністы, схаваў сейф, не ацанілі. Як кажуць, у сферах вышэйшых недавыслужыўся. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай.